Розділ 11. Знайшла дівка свій віночок, але не цілого. Ой, випали 4 квітки з вінка зеленого. З її пісень. Я дуже береглася дівчиною, аби свого вінка доносити. Тато говорив, що коли принесу йому подолку копила, то візьме мене за коси, голову покладе на ковбан і відрубає. Та мене й вчити не треба було. Я надивилася, що то є для дівчини пуститися в сміх. Пусті дівці могли й хату леняком обляпати. І що лиш хотілося хлопця могли зробити? Баба розказувала, що дівчину, яка вінка не доносила, ловили, знімали з неї одіж, брали коновку дьогтю, вимащували все тіло, що вона робилася чорна як кафена, пороли велику подушку або перину, кидали її в пір'я, викачували і таку гуску лебідь водили по селі. Попереду йшов музикант з таким бубонцем, що називалося ситко, бо ж робили його так, як сито. Парили ялинове дерево і гнули бичейку, такий обвід, шивали бичачою жилою або ремінцем сирівцю, натягали козячу шкуру, бичейку прикрашали різними траскальцями, дзвіночками. Музикант викручував ситком, вибубнював себе над головою і виспівував масних весільних кавалків, а покритку в пір'ї за ним вели селом. Пізніше ситко замінили великим бубном. У грициків музикантів був такий бубен, і старий бубністий спереду покритки гупав сильно. Коли її водили по селі, то приводили до такої криниці з журалем, з якою воду не пили, у яку хтось кинув або пса, або кота, або втопився хтось. Садовили в цибер, у пір'ю туту, давали ніжу руку і опускали майже до води. Коли її не сила було терпіти на ругу, то могла перерізати шнурок чи ремінець, яким кріпилася коновка до журавля, і піти на дно. Але не кожна на таке зважувалася. І повисівши отак між небом і землею, піднімалася людьми на світ Божий і йшла собі додому. Але то нелегко було відривати пір'я від тіла, до якого присох дьоготь, і нелегко жити було їй. Коли баба це розказувала, то дід говорив, що в кожному селі мусить бути курва, злодій, пияк, аби старші мали на кого пальцями показувати і вчити дітей. Така педагогіка була. О, подивися, що тебе чекає, коли такий чи така будеш. Колись не треба було ні міліції, ні суду, ні прокурора. Кожне село мало свої закони. Вони змінювалися. Пізніше покритку газдині ловили, тягли на ковбан, рубали сокирою коси і зав'язували жінку по-молодицькому. Але до копелів покропивників ставилися добре. Навіть мій чоловік казав, що без баченкою треба купити цукерок, бо не знаєш, чи то не твій. А ще кажуть, що діти, яких знайшли під плотом, щасливі в Бога. У нас і були, і є такі діти. Правда, тепер покритка – мать-одиночка. Колись не знали такої буйності, як тепер. Не встигнуть побратися, як уже розлучаються. Тепер трохи менше осуджують, а колись казали, коли дівку, баби в мак перетерли, то вже можна віддаватися. Було на світі всяке. А ще пережила я дитиною одну ніч, що ніяк не можу забути. Отут, де тепер нова хата Чайківських, жили колись Дмитруки. Вони мали дуже вродливу доньку Анну. Любив її хлопець так із нашого села Іван Чайківський. Його мати не проти була, аби Іван сватав Анну. Але її мама, стара Дмитручка, клала собі принцип. Хотіла багатшого зятя. А молоді не могли жити одне без одного. Анна каже, Іване, я собі смерть зроблю, як ти мене покинеш. А він їй порадив, ми так зробім, аби наші родичі захотіли нашого весілля. У дівчини голос довгий, розум короткий, а серце м'яке. Послухала парубка. Цілу зиму Анна ходила в кожушку, та й мама нічого такого не виділа по ній. А на підвесінні дівчину взяв страх. Іване, що робити? Будемо побиратися по великодних святах. А тут гоп новинка. Іван на австрійському війську дослужився до цугсфюрера. Це так, як сержант нині. Його беруть на 3 місяці аж до Далмації. Боже, що тут робити? Анна туго вперізувалася, та й не видко було, що в поважному стані. Але в зелені свята пішла до церкви і не щулася, як протекли груди. Прийшла додому, мама зміряла її та й тихо каже, «Анно, ходи до комори, поможеш мені бочку пересунути». «Мамо, та ж нині свято. Ходи, ходи». Анна пішла наперед, а Дмитрушка взяла 2 ціпки метрові, защепила двері зсередини, і давай молотити. Донька спочатку кричала, але стара ніби з розуму з'їхала. Так молотила, била доньку, що та впала до лілиці, стогнала. Старий Дмитрук боявся жінки, але серце його не витримало того катування. Розбігся, давно були двері на таких котиках, що ходили сюди-туди. Ударив собою, двері злетіли з завіс. Він убіг до комори, схопив жінку за руки, а доньці крикнув: «Йой, анонько, тікай у світ, куди тебе ноги несуть!» А на його доньці вже нема сорочки. Лишень дуди лишилися, вуставки, обшивка й рубці. А зі спідниці стрічки. Скривавлена вирвалася, як пташка від кітки, і полетіла з села у поле. Ціле літо ховалась там від мами, від людей. Люди йдуть сапати, а вона втікає від них на ниви. Люди йдуть косити, а вона ховається в лісі. А її мама, стара Дмитручка, бігає по селі і викрикує, що за цей сором відрубає доньці голову, а чаківських спалить. Чайківську лють узяла, та й на Анну біду робить. Каже, що такої невістки не хоче, бо буде така ж дурна, як і її мама. Як якийсь казав, усі війни через свекрух, сватів і тещ. Так повелося від зелених свят до Спаса. Анни я не бачила. Правда, сапали ми на клині кукурудзу з другої хопти, та й на нашій межі під великим корчем дикої ружі мама щось запримітили. Кличуть і мене. Дивися, синку. Вони мене так, як братів, синком називали. Де зайці сплять? Таке лігвисько собі зробили, ніби людина тут ночувала. То було десь у липні. А Спаса в серпні, коли садовину святять. Збиралися ми йти в суботу яблука святити. А п'ятницю під вечір вилізла за лісу хмара синьба, що аж світ почорнів. Мама кажуть мені: «Бери, синку, тачку, серп, мішок, їдь на клин і вижни межу, аби було що корові дати до пускання». А то вже так закундибасилося навколо, почало блискати, гриміти, пішли шуми. «Мамо, я боюся», кажу, бо в Колосові того літа на полі грім жінку забив. «Їдь, не бійся, що тобі суджено не оминеш». Їду на клин, дай собі думаю, поїду я вище, там межа широка, скоро нажну трави, та й до дощу приїду. Давно газди тримали широкі межі, один рік межали траву, а на другий міжівник. Над'їхала я тачкою до дикої ружі, а з-під неї вискакує Анна: «Йой!» Я зі страху задеревіла. Не дівчина, а смерть. «Йой, то ти, Ануня?» – питаю її. «Йой, донечко, дитино Марійко, без нікому не казала, де я є». «Не бійся, не бійся. Дай мені, дитино, серп». Анна жне траву. Я виношу на дорогу, пакую мішок, підтягаю тачку вище, аби далеко не носити. Вже наповнився кропивений мішок, Анна зав'язала гичку, допомогла мені витягнути тачку на рівне, розпитала, що нового в селі, просила: «Йой, дитино золота, аби ти нікому не проговорилася про мене, бо може велика біда бути». «Ні-ні, Ануня, а то вже дощ лопотить». Я привезла траву додому, мама занесла мішок до стодоли, а я стою, серце мене болить, що Анна така нещасна, тіло світиться, вона під дощем. Мама глянула на мене та питають: «Що думаєш?» «Та нічого. Що ти їш від мене? Я по тобі виджу». «Я би сказала, але боюсь». «Кого боїшся, мами?» «Забожіться, що нікому не скажете». А мама мене по писку: «Трась! Ти, пацяне вмиване, ти хочеш, аби я божилася? Зараз же говори правду, від мене нічого не втаїш». А я розплакалася. «Анна, на клині, під тим корчем, де ви казали, що там зайці сплять. Мамо, лише нікому не кажіть. Вона так і дуже просила мене, аби ніхто не знав, де вона. Страшна така стала, як з хреста знята. Сорочка, як земля, чорна, дірява». Я гірко заплакала, в рукавому тирала сльози і каялася, що зрадила Анну. А дощ шумів на дворі. Мені хотілося десь сховатися або бігти до Анни і признатися, що вже мама знає, де вона. Мама стали на поріг, подивилися на рясний дощ і кажуть: «Ану, ходи зі мною». Беремо верету, парасолю, йдемо. Дощ цідить, гримить. Як блисне, то стається відня видно. Приходимо на поле, а вона вилетіла з-під корча шипшини, як перепілка з гнізда, та й так боком на мене подивилася. Я опустила голову, ми кажуть: «Бери, Анно, парасолю, підеш до мене». «Йой, на нашечко, я не піду, бо моя мама вікна повибиває. Ходи, не бійся, не виб'є вікна. Ніхто тебе не буде видіти. А вона мохом поросла. Волосся збилося у клубок. Схудла на тріску. Їла горох. Ішла вночі в сади людські. Десь урвала яблуко, десь ягоду, десь сливку. І не вмерла з голоду. Хоч від зелених свят до Спаса 2 місяці. Як смерть стоїть Анна під дощем і не рушить з місця. Йой, я так і не піду на нашечко. Дощ січе. Мама беруть із за руку, ведуть. Я була би не людина, якби тебе тут лишила. Привели Анну додому. Заслонили веретою вікно. Засвітили каганець. А я стою, та й жаль мені заненим волоссям. Вона мала таку розкішну косу, що ніхто в селі такої не мав. Кажуть, мама, пали синку печ. Я запалила, нагріла води, скупали ми Анну, дали чисту сорочку, дали спідницю, мама чешуть косу, а там такий гид. Вичесали мама волосся, налили нафти в голову, обв'язали хустиною та й дали гарячого чаю напитися. Напилася. Через годину дали Анні черствого хліба з кислим молоком наполовину і зі сметаною. Пий, дитино. Завтра тобі зварю щось гарячого, не йди з Марійкою спати на подри. Анну так вилиці боліли, що не могла той хліб їсти. Пішли ми. Вилізли на подри, накрилися кожухом. Тепло нам. Гримить. Дощ по гарбузах лопотить. Вітер зривається, шумить. Я би вже спала, та коли Анна містушиться, ніби курка на сідалі. Що з тобою, Анно? Я на двір хочу. Вона раз злізла, другий раз, третій. Мені те надокучило. Злізла я з подері, йду до хати. Мамо, я не маю спання. Мама задумалася. Іди спати, а я полізу дній. Я лягла в хаті, лише задрімала. Будять. Марусько, ти спиш? Що є? Я собі на подре спати. Ой, Боже, мій Боже, така ніч коротка, коли я висплюся? Полізла я на подре, заснула під кожухом, а мама на руках стягає з мене кожух. Маруська, ну вставай. Ой, що ви з мене вже хочете? Вставай живо. Встаю. Протираю очі. Біжи по бабу Ковалючку. Ти знаєш, де її хата? А баба – кушарка Ковалючка у Дубові за рікою. Хата її коло цвинтаря, а мені 11 років, страшно йти серед ночі. До хати би знайшла, наказують мама, аби лише поковтала у вікно. Коли тебе запитаю, що я би нічого не казала, бо язик відріжу. Маєш говорити, я нічого не знаю, лише казали мама, аби знайшли до нас. Чуєш? Та чую. Боже, я біжу. Блисне присяду. Прогримить, біжу далі. Знову блиск мене йме за очі, присідаю. Якби не твердий гостинець, то би не знала, куди йти. Прибігла, постукала у вікно. Хто там? Я, бабо, я. Ходіть живо до нас. У вас що? Ходіть, не питайте, бігом ходіть. Баба Ковалиха була така, як тачка. Гоп-гоп, гоп-гоп шла. А як сверщок біжу за бабою. Прибігаю, а мама мене зловила за груди на порозі. Іди спати на подри. Я полізла, лягла, але сон не бере. В стайні корова стогне, я собі думаю. Йо, яка моя ніч нещаслива. Та й така сердита на Анну, що сердита. Зламав мене сон, знову будять. Марусько, ну вставай. Ну що ви з мене хочете? Іди неси води. Беру коновку. Воду донесу до дверей, а по через поріг мама візьмуть, а до хати не пускають. Стою під хатою. Вийшли, мама дають гроші. Біжи, розбуди Естерку, купи булок і літру горівки. Лише не посмій там нічого пікнути, бо язик відотну. Що буде Естерка питати, відповідає, я нічого не знаю. Беріть гроші, дайте горівку, булки і все. Біжу. Гроза трошечки вщухає. Перед днівок уже. Ковть-ковть у вікно. Я маленька, а вікно високе. Стаю на підмурівок, хочу зловитися за рамки, з'їжджаю. Наскільки підхоплюся, що у вікно стукну. А палець маленький, не чує Естерка. Нарешті відкривається вікно, показується Естерчина голова. Відкрийте. Ну-ну, це ти? Питає заспаним голосом. Я. Ти що хочеш? Літру горівки і 10 булок. Хто у вас ночує? Ніхто. Ну-ну, твоя мама вже застара дитину родити. Ей, ви мене не питайте про ніякі дурниці. Давайте булки, горілку, беріть гроші та будьте собі здорові. Я змерзла стояти і хочу спати. День вже. Але Естерка цікава знати, хто в нас є. Каже, Марійко, я тобі дам цукерків, чуєш? Лише скажи, хто є. Та я нічого не знаю, що буду казати. Прибігаю додому, приношу горілку, булки. На цей раз мене пустили до хати. Є-ге, на жерці верета, косиця з Васильку прибита, часник у Анни на шиї, голка. Чую, ве? Я озирнулася, а це що? Мама засміялася. То що, мамо? А тобі нащо знати? Неси ще води, йди херій. Виходжу на двір, нема коли вже спати, розвідняється. Чую, хтось ще лапає. Я оконовку води зачерпнула та бігом до хати. Мама вилила воду, би грілася, ще раз посилають. А коло криниці росла креслата яблуня, що мала два грубі конарі. Підходжу ближче, а з-поміж конарів показується чоловіча голова. Я скрикнула, а чоловічий голос до мене. «Не бійся, Марійко, ти мене не пізнаєш?» Я закричала «Пізнаю, пізнаю!» І радість і плач. То Іван Чайківський вертався з війська. Ішов зі станції попри нашу хату. «Хто у вас є?» «Їдь, питайте у мами, хто в нас є». А мама чула мій крик, вийшла на поріг та й слухає, з ким-то я балакаю. «Ходи, Іванку, ходи!» кличуть. «Тут твоя провина, тут, ходи до хати!» Як він її цілував, як плакав. Узяв на руки, носив по хаті, як дитину, приговорив. «Ануню, дорога, яку ж ти прикрість перетерпіла через мене, прости?» А вона плаче, заливається. «Не бійся, ми скоро поберемося, я тебе не покидаю, не плач». Цілував, носив Анну, сам не знав, де покласти її. Поклав Анну на постіль, цілував мою маму в руки. «Я вам буду дякувати, скільки жити буду». Кажуть, мама не мені дякує, он ті малі, показують на мене. Була би вмерла Анна ночі в полі, точно була би вмерла з дощем, з дитиною. І розказала все, як було. Ван сидів коло стола, бився кулаком у голову. Сходило сонце, і голова його почервоніла, ніби від крові. Я дивилася одним оком, дивилася і задрімала на ослоні.